Je, slušajte glas Radio Bambus, nakon kratka pauza, poštovani slušalci, evo mi je ponovo zajedno sa vas. Drugi deo emisija, pitanje i odgovori gost naše navečerne emisije, brat naš, meštanin sela Restelice, uvaženi efendija Idris Idrizović. Halo, selam aleikum, da li imamo nekog na vezu u ovoj trenuci? Halo, selam aleikum, da li imamo nekog na vezu? Halo, selam aleikum. Ya Allah, Ya Allah, Bosni našoj selam daj. Ya Allah, Ya Allah, Bosni našoj selam daj. Čista Bosna za uvijek, pamtit ćemo ovaj vijek, u kog islam probudi. Gospodar svih ljudi. Ya Allah, Ya Allah, Bosni našoj selam daj. Ya Allah, Ya Allah, Bosni našoj selam daj. Bosna bedem avlija, u svako je gazija, sačuva od dušmana našega. Ya Allah, Ya Allah, Bosni našoj selam daj. Ya Allah, Ya Allah, Bosni našoj selam daj. Bosni našoj selam daj. Na kraj svijeta islamskoga mi slanimo jednog Boga. Direkt Dina i ova naša emisija, drugi deo, naš voditelj će otpuje ili će izvući nešto kasnije sa zadovoljstvom veli. Halo, assalamu alaikum, Radio Bambus na vezu, izvolite. A se čuje me, halo, selam, Radio Bambus na vezu. Aleikum selam, rahmetullah. Jeste, je dva da se snajdem. Pa, mašala, pa ipak, prepreke ime, nemoj da vi bide sve jednostavno, ako smo rekli da je sve nas otvoreno, da nema prepreka, da nema straža, da nema sve pripremeno. Koji nije na vezu, poznat glas, ali lepo je da se praša radi slušalci. Aha, Muamer Liku ovdje, inša Allahum tara. Drago nije što niste se javile, drago nije što ne slušate, što imame za ova prilika od vas da čujeme. Pa od nas imate dosta toga da čujete, ali ne znam, a či imate vreme se. A mi je vreme imame, zavisi sve od vas. Otvorene sme za sve naše slušalci, pa još vake vašo upornost i kontaktirane vo emisija. Poštovani slušalci, vo naša emisija, drugi dio je direktno na veza, naš student, inače urednik koji ureduje i se druži sa nas svaki ponedeljak vo emisije Islamske teme. Muamer, ajde se ja nešto malo aktivnije, se ja ne znam da li bismo bi bilo dobro da krenem sa nekoj pitanja ili nešto ke tebe imame ekstra posebno, a tija je, možda znaš i sam, a, pa imam išlo, tada ovdje imam pomenen brat od Turska ovdje, a pošto on ima vutre ispit državni mu je glaven, mora da ide, ali sam go zaustavio nekako, inša Allah, jer je nas kasno i on mora da legne. I on takav, inšallah, tera da pozdravi Radio Bambus, svi slušalci što slušaju Radio Bambus širom Kosova i dalje od dijaspora. Da go Allah nagradi i da mu olakša da što polesno projde na ispiti. Pa Bojrom se, ja ne znam kako bi mu smo se obratili, na koji jezik, jer mi ovdje kad raspolažujemo se o 3-4 jezika, ali gledaj se ja, tačno naš gost togo koji će biti naredni, teško da će imati voditelja za prema nego. A pa, vo ponedovnik, on bi sakav isto da se uključi sa mene u emisija, pa ako bi mogao Munafi tu je kada dojde onda prevede nešto, tu je da bide voditelj, on turski će zbori. O, daj dobro Bože, bi daj Bože da vas Allah nagradi i tako lepo bismo odmorili, bismo ošli u društvo slušalaca, ti ja će poselam ime našeg efendija Munafisa Hođa, ako je uz nas, recimo Sega Voja trenuci sluša glas Radio Bambus, znači jedan selam za Munafisa Hođa, umeđu vremenu, bi trebalo i on ne odbija, ako je jedino zauzet, bi trebalo da bide gost i onda će bide upravo voditelj voj emisija, s obzirom da, poštovani slušalci, vidimo od našeg studenta da imamo nekog gosta novogo i da se priključi. Ajde Muha, još nešto. Pošto on treba još malo da ide, inšallah, ima ispit, evo ja malo će da ve poselam inshallahu na turski, ja će prevedem inshallahu taala. Kardeşim ne demek istiyorsun? Herkese selamlar, bütün Kosova halkına selamlarımı iletiyorum. Kao prvo selam neka mir i spas na vas i veli sakam da poselamim sve građani Kosova. Atja se odnosi inshallahu taala na muslimani. Ve alaikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu radyoyu dinleyen herkese de çok selamlarımı iletiyorum. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum ayrıyetten. Naročito veli slušalci što slušaju Radio Bambus veli bi saka veli da čestitam jer zaista veli radite dobra rabota naročito za Islam i za Dava. Böyle bir hizmet yaptıklarından dolayı Bambus Radyo ekibini de tebrik ediyorum. Aha, veli, zbog vakva rabota veli što se trudite, veli Allah Azze ve Celle da me nagradi, naročito veli sam da poselam ekipa Radio Bambus. Amin. Allah Azze razı olsun. I neke Allah Azze ve Celle zadovolen so vas. I svega smo zamolili inšallahu ta'ala, pošto mi je znamo da Turci dobro pujet, a on svega malo se umoriv, ja go zamolim inšallahu ta'ala kratko nešto da nispuje na turski i posle on čide, a mi inšallahu ta'ala će nastavime da se družim. E pa, uvaženi Muammer Efendija, vake svega pošto i prevedi našemu bratu, našemu i vašemu prijatelju tamo, da go ekipa Radio Bambus od srce poselamuje islamskim selamom, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh i ujedno u ime naše slušalci mu uzvraćane na njegov selam i njegov odlučnost koji se javi voja divne, raspoložene i vesele trenuci voj emisije islamske teme. Tamam, svega ćemo ulećim inšallahu ta'ala, onlar da ilk önce Radio Bambus ekibi, hem de ekip adına hem de diğerler bu radyo dinleyenler adına hem de Kosova halkı adına sana teşekkür ediyorlar. Rabbim senden razı olsun. Bizim için vakit ayırdığın için teşekkür ediyorlar inşallah Teala. Şimdi kısa bir ilahi böyle bir arkadaşım ilahi söyler nasıl istersin mi yani dedi. Ben de kıramadım yani. Veli Poštosko zamola veli za ilahe, ja na kratki otpuj veli, on ne mogu da mi skrši srce, pa inšallah, tada će pokuša. Yani şu an ilk radyo tecrübem olduğundan dolayı biraz da heyecanlıyım aslında. Pošto veli, trema imam jer prvput veli ilizam na radyo, naročito veli na drugi jezik veli. Eğer bir kusurum olursa şimdiden hakkınızı helal edin. Ako ima nekoja greška veli od svega, halalite mi veli, jer ipak veli malo ima trema za tijem. Verme na ništo našim slušalcam, naročito aktivnim koje se javljaju. Evo prilika, poštovani i cijenjeni slušalci, da čujeme i od našeg brata od Turska koji se javlja, koji će prouči nekoja ilahija, a s ova ilahija koristim je da poselam ime, najprvo cijela ekipa tamo koje se nađe, svega su nas direktno na veza, našeg efendija Idrizovića, Munafisa, Harisa, Idriza, i sve druge koje zime hrabrosti se uključuje dvo kontakt emisija islamske teme. Prilika imam je Muamer da čujeme od našeg kako sevika, samo ne smeću na njegovo ime, znači od brata koji je pored vas i odnosno zajedno sa nas. Sevika Volkan. Volkan ime mu je, mašallah, barakallah, Allah da ga nagradi, mašallah, mnogo vrst brat. Alhamdulillah, ovdje se družime. I čovjek je od znanja, alhamdulillah, dosta čita knjige, ima znanje od Allahova subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Samo još ja mu reći, može da prouči Ljakija, samo mu reći da ekipa Radio Bamus ima svoju aktivnost i ako ovakvog gosta prihvati pa nekoga i koja go fače blage dremke, krke, mi je toga umeme da go pozoveme da ne izuči Ljakija jer sme ipak otvorene srca za sve musafiri. Şimdi diyorlar ki, diyor, artık diyor sen bunu kabul ettikten sonra diyor, bu görevi kabul ettikten sonra biz diyor daha durmayız artık diyor yani. Gecenin diyor bir saatinde, bir arasında diyor seni ilahi söyletmek için diyor tabii uyandırabiliriz. Tabii ki neden olmasın. Ne var problem el inşallah muhtemelen. Evo bismillah, sijaç çeme ilahiye od našeg brata koji će ni provuči. Şimdi Türkiye'de yani Türkiye'de Müslümanlar arasında çok meşhur olan bir ilahi var. Sevdim seni mabuduma diye. Ondan böyle kısa bir yer okuyacağız. Yani inşallah. Vodur teveli imayana ilahya. Vodur teveli imayana ilahya. Şöyle bir şu anada najviše veli taya sonja. Tako da veli kratko nešto, pošto mora da idem. Kratko nešto veli inşallah će proučim. Yani, pa će se družim inşallah. Yani će pokušam da učim jer veli se ja malo i trema me fatila i glas ne mi je dostupen. Ali inşallah taj će probat. Bismillah. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim, bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim, kurbanın olam Şah Resul. Kovma kapından, kurbanın olam Şah Resul. Kovma kapından, sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim, bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim. Very talk od mene. Biraz da unutmuşuz aslında ya. Yani kusura bakmayın. Biraz alelacele oldu. O yüzden böyle şey eksik oldu yani. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Keşke ezberleyip de şey yapsaydık. Daha iyi olurdu aslında. Pošto veli malo mi ste fatili i nespremen veli, a tako da veli halalite inšallah, pošto veli ne sam ga naučio baš što treba veli, sam ga zabrao malo, tako da halalite, to veli od mene. Ama Allah'ın izniyle bir dahakine daha iyi olacağız inšallah. Inšallah veli sledeći put će biti još bolje. Uvaženi Muamer Efendi, ja sam vam prenesio od ekipa Radio Bambus, od nas kao voditelj ova emisija, mu reći vake, nije ne sme sumljali da Turčin da bide, a da ne zna da kuje. Broj 1 i broj 2, greške ne smo osjetili jer ne znam je turski. Da go Allah nagradi za njegov nijet i za sve koje se potrudiv da se uključi vo naš studio. Şimdi diyor ki, ilk önce diyor teşekkür ediyoruz Radio Bambus ekibi olarak. İkincisi diyor ki, yani tutup da şarkı yani türkü ilahi söylemeyi bilmeyen diyor insan yok diyor. Çünkü Türklerin zaten biz biliyoruz yani Türk şarkılarla büyüdüğümüz için. Yani Türklerin sesleri güzeldir diyor. İkincisi diyor zaten biz o kadar diyor anlamıyoruz. Zaten dizilerden diyor öğrendiğimiz kadar diyor anlıyoruz Türkçe. O yüzden hata olsa da diyor sıkıntı yok yapmazlar. Şimdi hata ben tercüme edeceğim ya. Evet. İş bana düşüyor. Aynen. Glas na naše minute, Bamus Radio, drugi deo emisija, pitanje i odgovori. Dragi poštovani cenjeni slušalci, imam i gosti od Turska, kada smo čuli pravočina Ilahija Degola, nagradi našeg Muamera Liko i njegov drugar prijatelj koji pored njega i odnosno Sona Zeno. Ako je naš gost nespremen, imam je spremnog gosta, a to je Muamer Liko koji će ni prouči svega neko Ilahija. Nakon toga slijedi naš voditelj koji će prouči Nuridin Šupla nešto neko i tako će se aktivirame voja družene. Dragi poštovani slušalci, nemoj da mislite da će prekine me družene emisija, s obzirom mašala da ste od sve svet okolo nas ovde, da vas Allah nagradi obilnom nagradom vo ovdje divno islamsko družene. Muamer Liko, pošto on tega čide veli za kraj, inša Allah, da ve poselami, pa će se čujem, inša Allah, on tele i drug. Ajde, bojno. Herkese... Alo, selamu aleyküm, izvolite radio, Bambus'una veza. Aleyküm selam. Herkese çok selam söylüyorum. Başta Bambus Radyo ekibi, bütün Kosova halkına çok selamlarımı iletiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yani Rabbim bütün Kosova halkına Rabbim bütün Kosova halkının yardımcısı olsun. Rabbim bütün İslam aleminin yardımcısı olsun. Rabbim alemi İslam'ı inşallah bir araya toplar, bir araya getirir. İnşallah Rabbim gücümüzü, amin, kuvvetimizi arttırır ve bizi bir arada toplar ve aramızdan bütün fitneleri bertaraf eder inşallah. Amin. Diyorum ve size sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Teşekkür ettim kardeşim. Amin, Allah'a emanet olun. Emanet olun. Haydi Allah'a emanet. Kao prvo veli, misak da se zahvalim Radio Bambus ekipi. Molim Allaha veli da ujedini naše srca, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da umet poslanika ujedini, da naša snaga ga poveća i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da fitne koje se među umet poslanika koje se nođe, Allah subhanahu wa ta'ala da ga uništi što pre. I molim Allaha azza wa jalla da ve sačuva svako zlo. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ova bif selam od našeg gosta Turčina koji prouči ova Ilahija na naš radio, Ilaj Gibi radio. A sega će čujeme i Muamera Liko nešto od nego. Što znači Ilaj Gibi radio, Muka? Ilaj Gibi radio, a? Pa Ilaj znaš na našečki. Gibi isto na našečki, Gibi. Tak je da išće radio, radio isto ti je na turski, znači radio ka Ilaj. Leči duše, a? Alhamdulillah. Pa dobro, pored vakve pitana koje postavili naše slušalci Idrizoviću, pored vakve družine Ilahije Kaside, spominane postanika Allaha, znači normalno, slobodno sam mogao da rečem Ilaj Gibi radio, svega veli Nuruddin nema strpljene da proučiš ti nešto, pa onda on i kombinovana emisija da teče Muha Bojrum. Pa ja, inša Allah, tada bi sakav da, pošto ujedeno i šeh Idriz drži predavanja za ženi, za tija zvoja, pa bi sakav da provuči me na Ilahija za sestre. Dobro, Ilahija. Što god će odlučiš, znači očekuje me od tebe. A uvaženi efendija Idrizović odbrav dobre teme, aktuelne, i danas ga mnogo mašala aktivne i pitana kroz naše slušalci. Inšala naše slušalci će se aktivirati i će se ispovežet so pitana. Salamu alaikum, da li imam nekog na veza? Halo? Halo, assalamu alaikum. A imam nekog na veza? Muamer, ti jesi tu? Ja ovdje ka inša Allah mutara, ja. Umeđu vremenu, samo na Ilahija ne bi te prekinam kad će ga zaučiš, a vak je dur smemo razgovor, alali Muamer što te prekidame. Jer slušao si kaj ti što si slušao za ova prilika, ti smo uvažili, sakne me da uvaži me i ni. Sve imam prilika, Nuruddin veli, najviše bi odgovara tebe kao voditelj, Nuruddinu kao voditelj, tebe kao slušao si ili gost, ka Idrizović zbori nešto od ženi dva. Inšala će dve vreme i prilika koga ekipa Radio Bambus će vi hajirliše vaše ženitbe putem talasi Radio Bambus. Evo prilika, poštovani slušalci. Tako ti godi, a? Pa normalno. Evo, poštovani slušalci, prilika da čujem Ilahija koja će izući naš student od Turska. Nekuje mi, me prašuje da će poselamujem nekogu, ja te slušao od negde, a i od kipa radio Bambus isto pitanje mi došlo. Inša Allahum teala, s ova Ilahija, bi sakav da poselamim sve slušalce, a naročito slušalce u Finska. Možeš da nastaviš pored voditeljska najava i da čuje Milahija. Ajde, inša Allahu ta'ala, inša Allah, glas će me posluži. Ajde, sina. Neka žena bješe biser, što ga čvrsta školjka krije, pa ga zato zbog čistoće niko taknut mogao nije. Pa ga zato zbog čistoće niko taknut mogao nije. O ti sestro nemarna, zbog čega si stvorena, islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. Islam čvrsto prihvati, svoju vrijednost povrati. Ona bješe sjajni dragul, koji vlasnik dobro pazi, al postade prašnja v kamen, kojeg svaka noga gazi. Žena bješe povrati, islam čvrsto prihvati, svoju rednost povrati. Molim Allaha azza wa jalla. Šala brat, dobro, dobar glas, dobro pujene. Nakon našeg Momira Liko slijedi od našeg voditelja Nuruddina Šuplja, koji isto koristi prilika da poselami sve naše slušalci, naše gosti i normalno njegova svoja reka. Bojro Nuro. Omer, kaže li nešto dor odbere Nuruddin, jer veli dosta mu dođe svega na pamet, ali da je odbere nešto što će prouči za ova prilika. Da se podružime, da ne bi bilo pauza preneso vas, uvaženi efendija. Pa ja vi prašajte, ja da kažem, inšallah, jer ja svega trenutno ne znam što da kažem. Jer... Ja ću ti kažem, što kažeš? Kaže mu da ti kaže. Ajde Nuro, ako on, ne znam ja kada krenem da oprašam, umeđu vremenu se očekuješ ti da proučiš, jer evo svega selam koji je ošao od tebe, za naši slušalci, za tvoja ljadanica ili dejka, očekuje nekoliko minuta, nekoliko sekunda kasni naš glas vo sveta, a ovde kad odmah se čujeme. A si odbroš će učiš. Ajde, ne idi na Golemo Sulejmanov. A? Ne idi na Golemo Sulejmanov ili nešto na bosanski ti ne legi na tebe, a? Pa ovakve, kao što ti nadođuješ je ponapravo emisija kao učiv Turčin i Muamer. Znači, bez muzika može i na, pesmište dobra idija. Šima znači. Ajde, čime značaj? Od kralja da rečemo kralj narodne muzike. Samo jedno malo, da ne bide ton kad što ti liči ponapre, kad što ti nadojde. Lagano, upravo pratiš ti mikseta i koliko treba da bide tvoj glas. Uvijek. Isto kao nekad, hrast olisto stari, gledam ptica uči, mladunce da lete, siromašni besmo, otac ja i majka, kad sam krajni hrasto, ko jedino djete. Lijepi dani mog detinstva, malo hleba, a gladan ne osta. Znam šta znači nema, naviko sam tako. I sve što sad imam, uvijek mi je dosta. Išao sam s majkom u obližnu varoš. Zastajao sam često pred izlogom skupim. Divio se tada klikeru od stakla, i maštao često kad ću da ga kupim. Lijepi dani mog detinjstva, malo hleba, al gladan ne ostan. Znam šta znači nema, naviko sam tako. I sve što sad ima, uvijek mi je dosta. Mašala, mašala. Što bi rekao, poštene slušalci, posle nešto ovake. Svega znam da naši slušalci svake nekoj da se uključiti, proučiti, priključiti, podružiti, izučiti. Momer, ocena. Mašala, Nuriš Efendija, ja iznenađen sam pravo da ti kajem, jer ja znam da ti si pišu Afrani, ali da si puhav, ne znam, stvarno. Ovaj problem, ovaj problem si go stvoriv ti. Pa ja sam go stvoriv, ali koje me natjeram da ostvorim, ti je problem. Pa žena slušalaca. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ako je žela, Nina onda nema problem. Pa normalno, malo naše emisije, pored divno predavane prvi dio, drugi dio, pitana, odgovori, bolne pitana, aktuelne pitana kroz naroda, takve učene i lake učene, družene, vesele srca, nasmijane lica, samo tak je radio Bambusa ka svim. Pošto ima je slušalci o našem braća u Sandžak, pa može i nem nešto da udovoljim. Ti krenala se ga. Ajde se ovake. Vuka, sakaš ti ili on? Šo se, ja sega šo? Da izučiš nešto. Ja li da ispujem? Da izučiš ili da poslušaš. Pa ja što znam što da izučim, sja takje ne mi panuje na pamet. Onda poslušaj. Evo poštovani cijenjeni slušalci, veliki pozdrav od ekipa Radio Bambus, odnosno od voditelja emisije Nurudina Šuplja za svoje prijatelje u Sandžaku. Ali pašin izvor, to je pravi rad. Moja, tu je rodni kraj, ali pašin izvor, izvor je života, tu je majka moja, sanđačka lepota, ali pašin izvor, izvor je života, tu je majka moja, sanđačka lepota. Zajedno smo sofrom, zajedno porasli, nas petoro dece siromašno rasli. Zajedno smo sofrom, zajedno porasli, nas petoro dece siromašno rasli. Ali pašin izvor, izvor je života, tu je majka moja, sanđačka lepota. Ali pašin izvor, izvor je života, tu je majka moja, sanđačka lepota. Proklet ovaj život, odvede nas tamo, u tuđinu kletu, gdje nikog ne znamo. Proklet ovaj život, odvede nas tamo, u tuđinu kletu, gdje nikog ne znamo. Ali pašin izvor, izvor je života, tu je majka moja, goranska ljepota. Ali pašin izvor, izvor je života, tu je majka moja, goranska lepota. Služate, tijaš čujete, čujete tijaš. Bambus radio. Druženeva emisija, drugi deo pitana odgovori, vesele srca, nasmijane lica. Telefon zvoni, mi jesme tu, alo, selam aleikum, da li neko iz tega se čuje, alo? Wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Uvaženo efendija, se nadam da ste dobro se osvežile su naše družine posle vaša aktivnost, pitana odgovori i predavane pripremene emisije. Pa alhamdulillah, dobro sam se osjećav i bi mu se zahvalio isto Turčinove što se javi brat. Molim Allaha Azza wa Jal da go nagradi i da mu rešim tešekir derima bi. I inšallah Allah razi olsun. Inšallah molim Allaha Azza wa Jal da mu dade svako dobro. Amin. Uvažena efendija, sega što misliš i od tebe nešto kad bismo čuli? Ja? Sme ga organizovali malo i od tebe nešto kad bismo čuli da proučiš. Dosta više. Pa inšallah drugi. Drugi put ove ću čujem, inšallah, i od mene nešto. Zašto svega ne? Pa svega još tije ove, kad bi mi stane, ali onda bi bif lom. Aha. I zbog tije ekipa Radio Bambus napravila sve žene i priključi družene. Vamo ima golema žena za učene. Što misliš za? Za vas? Nečko osvijaš otpuno. Slušaj da ti kažem, Nuredi, najda se obratim tebe, a ti zima um tebe, naš uvaženi efendija Idrizović, lošo da reče za tebe, makar, mada si bi totalno dobar. Što misliš za uvaženog efendija, Turčina se zahvali, Muamera i Nuredina koji je izučila, posebno za Nuredina, vaše mišljenje saka da čuje? Allah da go nagradi, inša Allah, ali ima još jedna pubava i bom rekao da ga nauči, koja se vika pjesma o majci, pa ne može da ga najdem ja bez muzika, pa on može ove, bez muzika ove da ga tresne. Može da ga znaje, samo malo ga započne i on je tujeka nekako otvoreno saka da priđe i da zauči, da neska da zavuje. Jer ima se vika, počina nešto samo nareta bijelog, vidi se mezar moje majke, pa može inšala i na YouTube ovaj da ga vidi i da ga čuje inšala. A ta ga pujem još ni Ramis, neko od Bosna. Ali znaš znaš ne Ramiš, nego ne znam Kasevika, nebitno, može ove da ga vidiš na... Nebitno koji, ali... Na YouTube. Zimom ti da ga drmneš sve, da ga... Če ga najdem i če ga drmnem jedno. Ali ima jedna dobra isto za sina, što se kaže... Ali ova je dobra. Ova je pjesma o majci, dobra je. Ga najdi. Svega, evo, pjesma o majci, će ti kažem koji ga puje. Eldin Huseinbegović ga puje. A, go znam. Dobre, super ta je, ali kompletna ne gaznam, ti je. Pa malo. Ali dobra je ta je. A može da ga... A znaš što, najbolje bi bilo da najde zamena, jer po prvom mi potražim žena i da ne mu ispuni me, pa sramote, a? Hajrin čalo. Sine, isto dobro je. Bilo koja zamena. Sine, ali malo će ta sine. Koja bilo zamena, samo da želim. Evo prilika, evo dragi naši cenjeni slušalci, da se malo podružime, da se malo proveselime. Su naše gosti, naše voditelji. Prilika, još jedna želja naša, slušao sam i našem gostu od našeg voditelja Nurudina, pa bez obzira što će izabere za ova prilika, a veli da će uporno naučiti ta divna koja zatraži Petrizović u druge naše emisije. Sine, korak do bogatstva i korak do bede, kaži da te srce ne navede. Sine, sada ćeš da nije biti otac lako, a ti me ostavljaš tako. Sada ćeš da nije biti otac lako, a ti me ostavljaš tako. Sine. Toliko, a? A vidiš tamo da jedan nas sluša, zveli, zašto Nuridin direktno tebe se obraća, begaš od svua pripremena, napišana i sredena, vo dobre stihu i vo dobra rimaža pod naslov Restelice. Evo tamo, gledaj tamo, malo obrati se slušalci, znači imaš nešto svoje koje se potrudi sam da napišaš za sebe, za svoje selo, a ideš da tražiš nešto što ne znaš. Odnosno, nemaš što ne znaš ti što se tiče ovaj što ga zatresuješ malo. Kje ti je tamo? Pa mi će tražim svega, ovdje svega direktno žele. Ja kad bi imam nešto tako pripremljeno za tebe, ne bih obratio slušalca, pa za nikakvo ništa. Restelici. Restelici, ali kad ću ga nauči. Kad će nauči. Davno bila kažena. Pa ovo stiku i ga iskaži. Gurbeti miras, da. Evo ide pod naslov Gurbeti miras, ne mora da ga zapuješ, pošto ga grešavaš, možda ga isrecituješ. Gurbet je miras, rabota je fars, duša ne miruje, mora da se gurbetuje. Ja na gurbet otide, jedan mesec mi prođe den za den, evo soba sam jeden. Gurbet je miras, rabota je fars, duša ne miruje, mora da se gurbetuje. Na gurbet mi godina jena, mene vreme mi zamina. Šo rabotaš, a papti, me prašuje, a papi. Gurbet je miras, rabota je fars, duša ne miruje, mora da se gurbetuje. Ja se gotvim, to torba spremam, domaćinem dejka nemam. Ja se gotvim. Šorabota, a papti, me prašuje ta papi. Ja se gotvim, torba spremam, domać idem, dejka nemam. Tak je baš. I ša veše, ka veše druge te? Šo rabotaš, a papti, me prašuje ta papi. Halo, salamu alaikum, da li imame nekomu na veza? A nekako oštro, najverovatno vas stihovi te pogodile zržne koje si je čuf, svega ke veli, torba spremam, domać idem, dejka ne. Nemoj da dođete na ovo, dejke malo ima, svega sve na gurbe, sve je motužina, sve je. Ić ne me pogodile, jer neć. Vare, uigrana ekipa, uigrani gosti, uigrani slušalci, sve povezano, veselo. Uvaženi Idris Efendija, si tu je ti, Kane? Tu jesam, tu jesam. Što misliš ti svega, torba sprema, domać ide, dejka nema. Što je ovo ta doma dejka nema, danas kad si kažu za ženitba, za sve, tako da ne. Što možeme da čeme momen od vas? Muamer? Alo, selam aleykum. Ne oldu te? Aleykum selam, Ašatullah. A očekujeme nešto da čujeme od vas? Od mene? Pa na nas opet me malo nemam nerabali vrdu iz nove, alhamdulillah. Ja najlakije sam se navrte, pa tak, ako ste zadovoljni su ilakije, ja mogu da pujem do sabala ilakija. Pa ilahije se isto stihuje, samo zavisi čovjek kak je pakuje i koje mišljene ima voni i svetija. Znači, pored šoveli, ja može da se uči kroz ilahija, zavisi kad će ga nazoveš osim nekoje, koje ja dobro sam slušao i tebi, Idrizovića i ostali monofisa i svi, i kada priključuje širk neozubilja ili novotarija, drugovo sve, ok. Ne, ne, pa ne veli za tebe, ne vidi toliko oštira. Tamo imame signal i saka i naš slušalac Munafiz da ni se priključi, ako Bog da će imati prilike i od njega da čujeme, pošto i Dragoni je onda ni se priključi, s obzirom da naše goste od Turska saka da bide u ponedeljak u emisija, voditelj emisije, pa će ni bide jasno kad će se družime kroz naše navučene emisije. Ajde da čujeme ilahija od Muamera, koja će bide specijalno za cijela ekipa Radio Bamus, naše gosti i sve naši slušalci. Čekaj, jedna na turski, inša Allah, ta'ala. Čekam ja. Pa čekaj, inša Allah, ta'ala ste. E pa Idris, koji ti je kriv kad nećeš danas kada izučiš da ispuješ nešto? Slušaj. Čekaj, najslušan si ti. Idro, veli je nadal. Mislim, mislim da sam najslušan, ali sat je ovaj 11, mislim. A ke nego je možda dva? Da. Ke mene je 1 i 12. Ke nas je najtačen, nema. Nema me sad, ne radi baterija, sve prekinalo. Ne znam je koga, ke se nođam je, znači, osim znam je da se družim je s vas i da je interesantna emisija i veselo raspoloženo društvo. Inšallah, hajde, inšallah. Jedro, zar ti si počneš da gledaš vo sad? Ja? Nesumljivo, ne. Ja ako krenem da prašujem neko je pitana, će zabraviš i ti na sad će rečeš baterija i kad tebe osla. Toko naše Fendija, neka evo i vamo telefoni privatne zele da zvone, ne znam je o čemu se radi, ne molim me da je priključi me, ajde molim da čuje me nešto na turski ilahija. Ajde, inša Allah, tada, ja na žahidi na turski, inša Allah, tada, kad će da ke Allah, subhanahu wa ta'ala, pa dobro ilahe jena na turski, inša Allah, ta'ala. Ajde, bismillah. Şeyhin tahtında Rabbe gülümser, ah billerce canım olsaydı der. Şeyhin tahtında Rabbe gülümser, canım bedeli bir sofradan yer, Ümitsiz olmaz, ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz, sevdasız olmaz. Dağları oyum zindan enseler, Allah nurunu söndüremezler. Dağları oyum zindan enseler, Allah nurunu söndüremezler. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe gülümser, canım bedeli bir sofradan yer. Anladım artık Uhud ve Bedir ve ümit, sevda, şehadet nedir? Soldum kanri mahşer anına, ümidi şehid ile sevdayı. Şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe gülümser, canım bedeli bir sofradan yer. Dosta. Mašala, da tela nagradi vamo dosta, vamo vi kaže što se bali, ja? Nas je ga dosta. Veli jedan naš slušalac, vo pravo je ekipa Radio Bambus, ali isto potvrduje da je vo pravo uvaženi, uvaženi Efendija Idrizović. I veli za nego, najbolje nego go čujete za naše pitana, a oja pomlade i posev dalje što sakrije da uče neka proučuje. Ja ne bi se služim s oja iz razloga, što danaska jeste da ima opterećene pitana, odgovori, predavani jedan sat i sve drugo, ali on sam, poštani slušalci, on sam rekao da će neka naredna emisija prouči neku ilahija, pa zatim nego ostava me da se povuče volatka za ova prilika i će prouči. Idris, su ko bi se služili, su ekipa Radio Bambus ili su slušalci? Su ekipa, 100%. Mašala, znači, aj sega kako. Jer ja sam i starujec, znaš ti. Pa svega ja, znaš, ne bi se kaf da te natenam tebe, da naš jer odmah bi se vratio po Sokaci ili preko planina ili naše zelene livaže kje se šoveli staruje tu je kad sakaš i ti da se vratiš, ali sve jesen je nema tija šarenilo, tija zelenilo i tija lepote. Hajde, inšala. Pa otresi di ti jedna kruša sja. Pa je, inša Allah, evo, bi se vratil kašo Kur'anu, inša Allah, molim Allaha za ođel i bi bilo pečati, jer jedne izučile ove ilahije, druge izučile neke pesme, ali ja bi se vratil Kur'anu koje je lijek srca, lijek duše i sotija, inša Allah, bi se zadovoljil za sebe. I ti ja se slažem, Momira se slažeš, ti kaj veriš kao slušalac, kao publika, da ne smijem... Ukrava ja! Ja svega mi dođe da isključim, jer ja mi jako ilahija šeh, subhanallah. Nemoj da misliš da uvaženi Idris Efendija saka da blokira nekogo, nego za ova prilika on, pa bitno je ona, znaš o, žela njegova, on saka, žela ekipi Radio Bambus da ispuni, s obzirom da zna koliko smo mi je raspoložene i koje aktivnosti imame prema naši gosti i slušalci. Uvaženi Idris Efendija, ustupalo malo go čuva i nastrana, jer naše mislet mladići koji imaju jake ambicije, kao što čujeme Muamera Nurudina i ostale ekipa, jake ambicije da izvežbaju glas, oni misle da ti malo ge ustupuješ, ipak imaju jedne poštovane i misle da zaptisali levo ili desno, a da im hrabrost, a nakon toga da čujeme učeno Korana. Ne, subhanallah, ne mislim tako, nego velim, Znači, pravo odbrav, znači mi jako gledame tamo vamo, ali... Ajde, šeheh, ne izuči, inšallahu ta'ala, jer Kur'an... Ja, ejuhan nasu, kad jatkum mev'ilatum min rabbikum wa šifa'u lima fi sudur, i lek za srca. Znači, kad što go proučiv ovog ajet, jer ovaj se ajeti koje potresuje srca, zaista veli lekad ja'ekum mau'iza, ti je oporuka za vas. A molim Allaha Azza wa Jal da ne pouči Kur'an da bide oporuka. Kašo rekhov, šeh Barčić rekhov jedne lijepe riječi, ako projde me ovaj da ilah je bide više vo naš život nego Kur'an, onda može i tija ilahije da bidet isto i haram, da čovjek vleze vo haram, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, jer ako više ove slušaš ilahije, a ne slušaš ove Kur'an, onda može tija da upadne inša Allah vo haram, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tog. Amin ya rabbal alamin. Prilika imam da čujem učenje Kur'ana od Efendija Idriza Idrizovića. Inshallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إن شاء الله ببلو تيا دولنا مولم الله عز وجل دانا وچيني دا بيدم ات تيا شو سي ستالنو ويا باوتسو كوران مولم الله عز وجل دا ناشي پرسا اوالي da naše prsa je obaspe su Kur'an, molim Allaha Azza wa Jal naše srca da ne učvrsti na put pravde i put istine i molim Allaha Azza wa Jal da bideme od tija ljudi što čitaje Kur'an noć i den i molim Allaha Azza wa Jal da ni dade da bideme od tija ljudi što se stalno druže su Kur'an jer tija se ljudi koje je Allah subhanahu wa ta'ala zastaka. Da vas Allah nagradi uvažene efendija. Muamir. Jazakallahu khairan shar. Ja. Jer, wallahi, čovjek će da sluša ništo čovjeka nego emotiviše, kad će go emotiviše Kur'an časni, kad će mu dava volja za sve. Jer, subhanallah, šeha što velim, jako uvereme ilahijevo, mana, ukoliko ne sve ko si su islam, nema problem, ali šeha što veli, ako čovjeka go obuzme pojče ilahije nego od Kur'an časni, onda toga postavljaju zabraneto, jer učenaci vele da ako čovjeka sluša primjer ilahija i onda razmišlja nešto da je ilahija go nosi negdje, onda tija jeste slabost imana. Subhanallah, vallahi, nema bolje od Kur'an časni, jer Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni esta'id billah wa man a'rad an zikri, pa koje čokrene leđa od Kur'an časni od moja knjiga, fa inna lahu ma'iše dombanjka, zaista će živi od dunja luk težog život. I vallahi, draga braćo, kad će poname ljudi, subhanallah, što okrenale leđa od Allaha azze wa jelle knjiga, vallahi, nema nikakov mir bo duša, možda on bogati, možda živi na nekakov način rahat život nekoj go rahatluk, ali tako mi Allaha ne osjeća ta vlast vo duša, ka što go osjeća toga čovjek što se druži stalno su Kur'an časni. Jer, kad će poname, draga braćo, vo istorija Islama, primjer Šehul Islam ibn Taymije, da preseli pa prouči vo 18 puta Kur'an časni od početak do kraj, i mu rekao učeniku svojemu, vallahi mu rekao što sam shvatio svega od Kur'an časni, da sam shvatio prvo pred da mi dojde smrt, tako mi Allaha bi sam ostaje cijev dunja lug nastrana i samo bi sam se družio s Allahom wa azze wa jelle knjiga. Jer, zaista, draga braćo, uputa, vallahi, Kur'an časni je lijek za srca. Jer, subhanallah, ne znam je mudrost koja je, ali Allah subhanahu wa ta'ala da ni se smiluje i da uputi, inša Allahu ta'ala da ni učini od sledbenici Kur'ana časnog, jer zaista je bestija, vallahi, nema spas niti na dunja lug niti na ahiret. Još nešto možda nastaviš, dobar zamah se zev, mašala. Sam zev, jer kad se zburi od Kur'an časni, subhanallah, nekako osjećam, Allahu alem, ali kakva ima mi se povećava, subhanallah, jer vallahi čovjek kad bori hak i istina, onda, jer čovjek za što žudi, za tija, od tija kad se zbori, onda stvarno mu se javlja i emocije i sve, subhanallah, što odam Allah azza od žele milosti prema nas, jer mi postav Kur'an časni. Jer, a znaš ljudi, Kur'an časni je jedan primjer da dajem poput sunce i sveća isto sunce, znači ima osobine da dava svjetlo i da grije. I sveća isto ima takve osobine, znači da dava svjetlo i da grije. I mi od Kur'an časni zimame ne samo koliko sveća, subhanallah, znači koliko nam što mi treba. Vajkamu salam, namaz planajte, vajta uzzekija, znači i toliko samo mi je namaz da i zekija. Ja se jeste fardo Allahu subhanahu wa ta'ala, ali Kur'an časni je poput sunce, draga braćo. I čovjek ne smije da zeme samo sveće, jer sveća mi je znamen da uvrdi na kraj je dužna da ugasne sveća, subhanallah. A sunce stalno i svaki den grije. Tako da čovjek ako zeme, ako go prihvati Kur'an časni kao sunce, i ako se druži svaki den, onda, subhanallah, Kur'an časni će mu bile svjetlo kroz život i će mu bile grijalita, što bi se reklo, koga je najladno vreme. Ali subhanallah, što znam Allah azza wa jalla da uputuje, jer stvarno mi je na neki način okrenuje me leža da Allahuma azza wa jalla knjiga i satija, zaista sve što se dešava u muslimanski svijet, ne ništa draga braćo, nego da se muslimani odmetnali od Allahuma azza wa jalla, od Allahuma azza wa jalla knjiga. I zaista živime težog život na dunjalu, draga braćo. Jer jedini razlog je, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem Daktu fikum amrejn, vi sam ostaju dve stvari. Ma intersektum bihina, ukoliko se pridržavate za tija dve stvari, len te dillu ba'i abeda. Posle mene nikako neće zalutate. A tija dve stvari se, kitabullah, Allahova knjiga, wa sunneti, i poslanikov i moj sunnet. Ostavila je Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje, jer što znam ja. Mislim, ja nekad kad razmišljam, subhanallah, jer Allah azza wa jalla na dosta mjesta Kur'an časni čovjeka ko podstiče da razmišlja. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad zbori afala ta'qilun, znači zar ne će razmišljate više, qalilan ma tadhakkarun, zaista malo razmišljati. Čovjek, ja kad razmišljam nekoga, subhanallah, rečem ili ja, problem je u mene ili problem je u druge ljudi. Jer ja kako mi dođe, kad razmišljam satim desetu, subhanallah, ali kad će ga poleći na kraj situacije opet ispanuje kad što razmišljam. Što znam, Allah azza wa jalla da upućuje. Da jeste, kad što razmišljaš iz razloga što malo štve svaki den i svaki den, svaki minut, čim se druži sa Kur'an Kašoveli Drizović, ideš po dlaboko, po aktivno i se usmerava tija po moje mještene. A što mislite za nas ovde sve kao voditelj, da li mogu ja ili da li možem ja svega da se uključim sa vas i povežem sa vas nakon emocije koje ne zadesile se ova prilika, pored aktivno pazene vaše predavane, vaše družene ili pouke koje davate kao što dava i Drizović i vije i sve naše gosti, znači neke pouke da bi mi je shvatili kao slušalci i kao voditelji emisije i kao ovdje naši gosti. Uvaženi Muamer Efendija, ja bih sakao malo svega i od tebe da čujem me malo učine Kurana. Nakon toga, poštovani slušalci, malo sme zauzeti su mreže, sakao da se uključi i naš uvaženi Efendija, magistar islamskog prava Munafis Hođa, koji bi sakao da me poselami, koristi prilike da me poselami, a za odgovor, najvjerovatno, ako Bog da u ponedjeljak će biti gost, odnosno voditelj ovdje u studiju, so naše ljudi, so vas Muamer i vašeg gosta. Umeđu vremenu, selam ime Idrizovića, znam je da nije na veza, i znam je on da nije uvijek pri ruka tu je kas, dobro bi bilo da i on se uključio u ponedavnih, pa malo aktivnije, da se osvežime mi ovdje od studiju, da vide me samo ovo ekipa slušalci. Muamer, da li bi ti bilo teško da prouči nešto od Kuran i da privede me kraj ako ne se aktivira još nešto od strane slušalci. Pa, inša Allah, ja će se potrudim nešto da proćem od Allahu Azza wa Jalla knjiga, samo da polam nekoj ajeti koje Allah Azza wa Jalla se obraća svim muslimana, to jest vernicam, u suri Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala veli, inša Allah, će proćim, jer prvo bi sakav da kažem značenje od tije, jer čovjek treba da zne šo uči i Allah subhanahu wa ta'ala koga veli ja eyyuha alladhina amanu, u svakoj ajet koga Allah se obraća vjernica nakon tija sledi naredba nekoga. Allah subhanahu wa ta'ala veli u sura Al-Hashr ja eyyuha alladhina amanu taqullaha, ovi koji vjerujete, ovi vjernici, bojte se Allaha, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, i neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila, dakle čovjek neka gleda šo spremi za vutre. Uvatakullah i bojte se Allaha, inna Allahe khabirun bima ta'melun, Allah zaista zna ono što vi radite. Wa la takunu kellezine nasullahi, i ne bilite kao tija što zabravile na Allaha subhanahu wa ta'ala. Fa ansahum anfusahum, oni zabravile sebe, ulaikum ustajatikun, a tija se prave grešnici. La jestevi ashabun nari wa ashabul jenne, i ne se iste stanovnici vatri, stanovnici jenneta, ashabul jenneti humul faizun. A stanovnici dženneta se tija koji pobedile, koji ostvarile svoj cilj. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala, lau anzelna hadal Kur'an ala djebelin, a da smo spuštile ovoga Kur'an časni na brdo, le rajtehu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah, bi si go vidiš tija brdo da se rasparamčilo, da se izdrobilo strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi, a ovo se primjeri koje ga objašnjavamo za ljudi, la'allahum yatafakkarun, da bi ljudi razmišljali. Koja znači na te, inša Allah, ta'ala će proučim, jer da znam nešto učime. Pa da, baš dobro si se aktivirav. Nedavno ovo emisija smo imali od naše slušalci, kada je uvaženog Efendija Idrizovića prašali za Surina, koje je kuljuvalo Felek i nas i se potrudio da im ga dade prevod. Iz razloga što malo pre si rekao mi si podvratio ovo emisija, si rekao malo pre uči me, ali ne znam me što uči me. Znači značene koje jednostavno go naučuje kadete obično, bez obzira ki se nađa da li je dozvoljeno tu da se uči kako što, a fino, sakam da ti potvrdim ovdje i da te poselamim, da te Allah nagradi što si izabrav prevod pa da proučiš znači značene, jer zavisi slušao si so koje uši slušaje, so koji nije slušaje i jednostavno će reći ko sluša se o primjera, a ja ću reći mašala ima dobar glas, mašala dobro izučio. Mašala ovo ono, ali značaj baš divno što si izabrao. Pa evo prilika, poštovani slušalci, nakon prevod koji dav svega čujeme povezano da prouči učine Kurana. Samo pred da počnem, inša Allah, treba bih tako da podsjetim prvo sebe na reću Amera radijallahu anhu, koga Omer radijallahu anhu veli, ne se divite tojamu koji uči lepo Kur'an, već se divite tojamu koji živi po Kur'an časni. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, samo još uvijek, inša Allah, i će počnem po Kur'an časni, veli, lahum kulubun la jefkahuna biha. Ljudi, oni srta ime, ali ne razbiraju se oni. Znači, čovjek treba razbere svoje srte. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Oni očima, ali ne vide. Znači, čovjek gleda, ali redko koji vidi. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Oni uši ima, ali su oni ne čuje. Svako je sluša, ali redko koji čuje. Ulaika kal an'am. Oni se poput toka belahum avallu, čak se još gore. Dakle, da čovjek treba Kur'an časni koga se uči, treba čovjek da otvori svoje srce. To srce da sluša. Jer Kur'an časni ne utiče niti na uši, niti na ništa, utiče na srce. A najveći organ, najglavni organ čovjeka jeste srce. jer Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda niti u izgledi, niti u ništu, Allah subhanahu wa ta'ala gleda u djela i u naše srca. Isto smo imali prilika kroz svoje pitanje, pa djece ne prašujete, veli, zašto ljudi što učete Kur'an nekoga kad sluša me i veli zaželujete? Pa mi je kroz emisiju Svjedrizovića tako smo razjasnili i poslije smo objasnjavali našim djecom neke, znači, kad razbrano i kad će doje do nekoja tačka kada čovjeka, što je reći go, direktno na srce ide ti ja i onda tu je kada dođa i plače, dođa. I što malo pre uvaženi efendija si rekao što si navev da prouči Kur'an nekoliko puta, pak je rekao da sam mogao ranije oja pre nego da mi dojde časni, znači smrtni čas ili kako, ne znam kako se izraziv ti. Mnogo divno i mnogo lepo je vake razjašnjene družene i aktivnost, jer mi je smetujeka kroz, dozvoli mi, mi je smetujeka kroz emisije i kroz sve, da bi sme malo aktivirali naše slušalci i sebe da bi razbrali nešto. Alali Momer, pre nego da krenemo sa vas, uvaženi Nurdin Efendija ima jedan poseben poziv, koristi prilika da je poselam, pa nakon toga mi će nastaviti još malo i će privedeme kraj Bujrom, brat. Selam alaikum, Efendija, Momer Liko i Idrizović. Ja bih svakam svaki hajr inšala, svako dobro. Pa Allah, ako rekao, se čujeme u druga emisija koja je u sreda ili u ponedeljak, u sobota, tako i ja da moram se ja da idem. Selam alejkum, svim selam. Wa alejkum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da te sačuva i da te nagradi, inša Allah. Veliko se na bratstvo, zdravije, Allah imate. Nakon selam koji iskoristiv prilike da poselam slušalci, mi je se vraćamo ponovo našim slušalcima i našim gostom. Evo svega imam prilika, poštani uvaženi slušalci, da čujeme malo učenje Kurana od našeg studenta Muamer Oliko, inače meštanin sela Resalice, momentalno koji se nalazi u Turska. Samo bih sakao da zamolim da svako inša Allah ta'ala koji će služi Allahove reći neka otvori srti i neka razmišlja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer neka razmišlja od Allahova milosti, jer Allah azza wa jalla velleu anzalna hada al-Qur'ana. Znači mi je znamo koliko je brdo bojak od čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala veli da smo opuštili, da smo go objavili brdu ili rid, što bih rekla na naše, on bi se raspolili pod strah Allaha. Pa poleg Allah subhanahu wa ta'ala koja milost da prema nas, su koja milost ne obrazka, Allah subhanahu wa ta'ala go putio naše srca, a naše srca ne se raspolovuje. Subhanallah, ti ako je Allah azza wa jalla milost. I molim Allah azza wa jalla da ne otvori naše prsa i svakoj koji će sluša neka razmišlja i neka postavo, otvori srce. Amin, inšallah. Postavo smo se družili su tebe, su pitane, evo jedno pitanje ovdje će ti postavim ja. Kako možeme da otvorime srca? Ja ne znam, da li ima mentešina kvake bravi ili kako bi mogli da se otvore naše srca? Pa, Allahu alem, naše srca beska subhanallah, jer svakoj čovjek kada će poleć u svoj djep ima koje onog šeitana, draga braću. A ti jeste telefon i koliko se koristi u dobre svrhe, toliko se koristi u loše svrhe, čak možda i više. Subhanallah, ti je jedna stvar koja zapečatuje naše srce, koja mudara mentešina. Druga stvar jeste televizor u kuća koji go čuvam i koji stalno razne stvari lize. Ti je nam mi zapečatuje srce. Vrijeme koje go provodime su bezvredne stvari, a ne su Allaha azza wa jalla, ti je nam mentešina na srce. Tako da bi čovjek otvorio svoje srce, mora da se vrati na svoja osnova. Mora da se vrati na Kur'an časni. Da stalno zikri, da stalno razmišlja od Allaha subhanahu wa ta'ala, da stalno se druži sa Kur'an časni, stalno se druži sa Kur'an časni, inša Allah ta'ala, biznillahi Allah azza wa jalla, ćemo otvori njegova prsa. A zaista čovjek kad će osjeti slast imana, draga braćo, onda posle, i ne začudo kad će poname kroz istorije Islama, kad će poname kroz ashabi, to sahabini, naše prijašnje generacije salafu salih, zašto oni imali Boga za Allaha azza wa jalla, zašto niko i ne mogu da im zastane predni. Kad što veli šehhul Islam ibn Tejmije, kad takale na Google, pa im rekao, će te ubijem, im rekao slobodno, jer ti je moj šehadet, će te iskarame, ti je moj hijret, će te ostavime u zatvor, alhamdulillah, im rekao, će se vasam osradim su Allaha, a ti je što je u moja srca, u moje srce, u moja prsa, džennet nikako ne možete da mi uzemete. Dakle, da čovjek, ako osjeti džennet, ako osjeti Kur'an častni u svoja prsa, alhamdulillah, ništa ne može da mu nauči. Da li možemo mi da rečeme ne reklamno, nego ovako otvoreno, prijateljski i vezano za današnje emisije, da li možemo mi da rečeme da naša ekipa Radio Bambus, naš radio i naši gosti i ja Hajerli družine je otvorač srca u nekom smislu? Alhamdulillah, alhamdulillah, golem sebe bili uzrok za da se srca otvore, jer subhanallah slušamo od razne daji, od razne predavači, razne dersuji. A poslanik selem veli je din nasiha, znači vjeran sada čovjek treba, jer nekoje stvari nije zabravane, subhanallah. A kad čujeme ovakve razne dersuji, subhanallah, ne podsjeća na Allaha subhanahu wa ta'ala, ne podsjeća na naša osnova tija tevhid, znači vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. I Radio Bambus, alhamdulillah, znači u ime Allaha rečem da stvarno je golem sebeb za stvarno čovjek što saka da zeme pouka. Jer razno razne šejh, alhamdulillah, Idris, tu je kao uvijek su pitana, pa mu nejasno uvijek prašuje, alhamdulillah, znači stvarno koji saka da go iskoristi vo hajr, onda golem sebeb je, a koji saka da zlostaji, onda i on je slobodan, ali inša Allah, tada neće na nikakvog korist od tija. Jer ime dosta ljubomorne, naročito od ka, alhamdulillah, Radio Bambus se druži i organizuje islamske teme, alhamdulillah, vidi me da stvarno, jer čovjek, znaš, uvek na hak, kad saka da reče hak, uvek ima proti sebe dušmani i ljubomorni i slično o tome. Znači mi uvek, alhamdulillah, naša obaveza da mi ne zbojime hak, koje su nas, inša Allahu ta'ala, će dojde. Koji ne su nas, inša Allahu ta'ala, će mi zastane pred nas, a mene će se zaustavime nikako, inša Allahu ta'ala, svoja druženja i tvoja program. Sam osjetiv ki tebe danaska posebna aktivnost, sve drugo, možem da nastavim, jer i da sakaš ti, ja možem da nastavim, jer vidim svega kje ti je tebe aktivnost, odnosno su nekoje pitane, ali pošto malo sme i umorne, malo sme i emotivne u ovoj družene, u ova emisija, da čujeme malo učene Kurana, ako Bog da. Inša Allahu ta'ala, inša Allahu ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب ضربها للناس لعلهم يتفكرون Sakad da te pratim, ali jedno 3 metra pozad tebe su mi da znam na kaj ideš. Možda nekoga će te stignem ako ovdje. Poštovani slušalci, palolite ako imala neka greška nenamjerna kroz sve 2-3 sata družine, da posjetim nove slušalci, da nedeljno imame 3 puti emisije Islamske teme koje se družime na večer. Bo ponedovnik je uvaženi efendija Mojmer Liko, koji je svega momentalno smo čuli glas učine Kurana od njega. Bo ovog ponedovnik kako Bog da čima me gosta i Turčina je Fijego, te voditelja najverovatno Munafisa Hođa. I pozivame sve naše daje, braća. Čevi, ja inša Allah u ta'ala, jer on rekao, znači će pokuša da ne ispane smo obećale, posle ne smo ispunili inša Allah u ta'ala, smo da se dogovorili, normalno će se podružiti inša Allah u ta'ala. Jer on treba na godina mu je na univerzitet ima ispiti državne. Inšallah on tada, znači ja inšallah on tada tu je kad sam 100%, a on inšallah on tada će se podrudi reku, znači da ne bide posle. Dobro, ništa ne, nikakav problem ako možda se desi odsustvo. Tu je se ti, tu je Munafis, tu je Drizović, tu je se druge naše slušalci. Danas kad imame tu je kad neka najava da će se priključi neki naš nov student isto. Bujrom, poštovani slušalci, poštovani učenaci, poštovane poumne, poškolovane, Bujrom, što veli uvažene Efendija Idris Idrizović, često se vraćam neke nego jer on uvek iskoristio neke prilike koje bi trebalo da je zapamtime. Ako nešto ne znate, prašajte ti ja što znate. Pa zatim ja koristim prilika da upoznam slušalci da ponedeljak, sreda i subota se naše navečerne emisije Islamske teme. Bo dva dela. Prvi deo se slobodno predavane ili izlagane ili ders od naše daje. Nakon toga pitane za sve naši slušalci, kroz pitane, drugi deo pitane i odgovori, može svako slušalac da postavi pitane i uvek je pouvažen slušalac u drugi deo nego voditelj emisije ili gost emisije. Muamer, što bi moglo za kraj od vas da čujeme, nakon toga Idrizovića da priključime i da se posramime za ova prilika, ova predivna, predobra emisija od srce odradena. Pa ja mi sagao sa Kur'an časni, eto da završim za kraj, inša Allah, tada, pošto je mene kasno, 2 sata skoro. I sagao da poselam, alhamdulillah, prvo radio Bambus ekipa i posljedan sve slušalci koji slušaju radio Bambus širom sveta, sagao da zamolim Allah, subhanahu wa ta'ala, da ni podari uspeh, jer zaista ima dosta, kada sam rekao, fi dušmani što sakaja da se prekine tvoje stvari. Alhamdulillah, mi je će nastavim, inša Allah, umtara, bi izni Allah, jer so do Allah, azza wa jalla, bi srakav da završim svoj govor. Allah subhanahu wa ta'ala, u sura Bekara, koga zborio Taluta i Jaluta, pa tija što bile za Taluta pred muslimani, kad dovila Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla vele stajeg bila, Rabbena afriga ajina sabran, Allah spušti na nas sabr, wa thabit aqdamana, i Allah učvrstini naše noge, mansurna ala al-qawmi al-kafirin, i učinne pobednici, pobednici nad narod neverniški. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne oglasi so sabur, so Allahuma azza wa jalla milost. Amin. يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك ايتيكو وشفستو السرطة وشفستمو يسرطة وطفوة غيرة مولم الله سبحانه وتعالى دابا نقردي صوبي لنا نقرد تيبي مومر ليكو تالو السلام عليكم ادريزوويتش اسمينا فيزا بيه سوشت غلاس باموس راديو ناشي تجنب gosti vo studio. Sabota Idris Idrizović. Vidite, uvek uz nas, so nas. Alo, salamu alaikum. Da li imam nekoga na veza? Salamu alaikum. Ao, alaikum salam. Zar ne spijete, poštovani uvaženi slušalci? Ne, ne, ne, slušam je ovdje kod Bilgajt. Dosta mi je poznat. Sam navikao da li poselamim tamo u radio Bambuć. Sve dalje da poselamim. Hvala, što se uključuje od Italije, Turska i od ostale mjesta. I bi sakav jedno pitanje da prašam ako možda mi se odgovori. Ajde, čujem je pitanje, ali malo se podaleći odgovor koji slušaš tamo preko interneta da bi ne bi duplirao reći vamo, a će vidjeti me za pitanje da li će preuzme neko od naše slušalci, odnosno od naše dalje gosti da vi odgovori. Da, čujem je pitanje jer znate da imate vi uvijek prednost. Pitanje mi je, jer malo došlo u prepuke da ime Muhamed Lika, da ne je, da je Muhamed Lika, pa ako može onda odgovori ime kamu je, ako ne je teško. Čekaj, ime kamu je, da li misliš da njegovo ime koje značenje ima ili kako se vi kad... Ne, ne, ime, ja znam da mu je Muhamed, mene mi vele dvamo da ne mu je ime Muhamed, da mu je Muhamed, pa ako može da kaže... I gdje poselamujem sujena ilahija najtužnija, sve daje što se uključuje u radio Bambus. Dobro, Momir, liko vas me naveza. Jedan od najaktivnijih slušalaca, Allah Azza wa Jalla da go nagradi, sobilna nagrada njegu i njegova porodica. Molim Allah Azza wa Jalla da go uvede u džennet u firdevsu društvo poslanika. Tu je šejh da iskreni Allahume Azza wa Jalla robova. Alekum salam na selam da mu vratim. A za ime, mene pravo ime, to jest zapišan sam kao Muhamer. Ali pravo ime je Muhamer. Во арабски јазик значи нешто хамрава, црвено, нешто Мухаммер значи нешто кај ќе поцрвене, значи, пример, леп, ка го ставиш и кај да заговори прво за црвено и па заговори, онда тега шо е за црвене, то тега значи, а моје име, право моје име е Мухаммер, Мухаммер значи, нешто што се живи дуго на арабски, значи Мухаммер ми е право име. Ni znači Muhamed, na ove dve grešne sme bile, a pravo ime je vaše Muhamer. A, pa tak je treba, pravilno je tak, ja sam zapišan kao Muhamer, neko je misli da sam Muhamed, ali ja sam Muhamer, pravo ime, ali bi sakav, inša Allah, utara, da go menam da mi bide Muhamed, jer ka ima ime Muhamed, onda zašto da nosi ime Muhamer? Evo, uvaženi efendija, evo vidiš da bi dobar aktivnosti, najvjerovatno nas slušao s Bilgajp tamo, ne slušav sam, nego došlo kako, evo, a dobro uči Kuran ili dobro kaže, Muamer, Muhamed, Muamer, Muhamed, tamo se kombinuale, ali ti je znak aktivnost slušalca. Bigija, si zadovoljen sa odgovor? Zadovoljen sam jer ja, pošto sam stalni slušalac, redovni i uvek pratim, znači, koji je na veze, kako i što znači, a odnos mu nekoje nove što se priključili da sluše, pa mi vele dne je Muhamer Muhamed. Te opterečujet, nebitno koji je, bitno je da se dobro čuje, a? Da, sve bitno je, ako sakate da ga poselanite u ime muje, sujena ilahija najtužnija, sve daje. A može da ti postavim jedno pitanje tebe? Može. Bigi. Kaži. Ti li si? Ja sam pozvan. Drago mi je što se javi naš redovni aktivan slušalac, poštovani daje, poštovani gosti, znači imate jedan selam i jedna ilahija koja će sledi posle moje mene ili može i ovog trenutka, ovoga trenutak od našeg redovnog slušaoca. Ja vas jedan slova da glitam, znači ja ne sam više, ja sam kao gladne FGB. Za svi vas daje i normalno naše slušalci. A Bigija, posle nama još ti ja novete što te napadaju taze što su uključile. Ne, ja napadam ja, oni napadaju, ali posle nama im ja sa kojima muslimana na zemlju. Na zemlju, a na pločice što se... Pa pločice ne može na krevete zemlju. I zakačuju noge. Dobro, Bigi, znaš ti da ovo ekipa Radio Bambus posjeduje malo i osmeh i šala. Bez smijene nema ništa interesantno tazom. Dobro, Bigi, da se poselamime su tebe, a Momer Bujrum? Ajde, selam aleikum. Velikim selam, rahmetullahi i vebarakatuh. Da vidim da naša ekipa da li je spremna da čujeme ilahija ili da se poselamime pa nakon toga da čujeme ilahija. Ideme da se poselamime su naše gosti i da se osvežime su jedna ilahija koja će biti poselamene, tija će biti kraj Momer. Imate prednost da uputite selam za kraj družine naše navečerne emisije. Halo, salamu alaikum Idrizovića, si na veza? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Što je sam na veza? Uvaženi efendija, dozvoli da Muamer liko poselami za kraj družine u ova emisija, s obzirom da ti mora zaključna reč, jer tvoj termin je deneska. Muamer Bujrum? Ja. Dobro, se čuje me Bujrum? Se čuje me ja, inša Allah, ta'ala, sega se odvolam. Inša Allah, ta'ala, Allah, adza wa jale, da me nagradi, da me sačuva od svako zlo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da me nagradi za svaku i trud, a on zaista Allah azza wa jalla nagrađuje obilno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vam i svem slušavacom koji slušaju Radio Bambus širom sveta. Velikum selam, nemoj da budete isključeni, sve dok da pristigne selam od našeg aktivnog slušalca, to je ilahija koja će biti za vas. Assalamu alaikum, Muamer, uvaženi Idris efendija. Wa alaikum selam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ima jedno opterećenje za tebe, a ne mislim da je ti opterećenje s obzirom da volko smo se družili. Velika će nastupi Idris Efendija, ako bi moglo pre unazad nekoliko emisije, kad završiv emisija, uputiv dova za sve naši slušalci na prevod, a mi jesme po tome radile so amin. Da li bi mogao fi ova prilika da iskoristi s obzirom da imate mnogo slušalci? Inšallah će iskoristiti me taja prilika, samo prije da dojdem do tija, inšallah, ja bi se vratio Kur'anu i bi rekao, znači, prvo i prvo, da upotpunim, znači, Muammer, tija znači što isto mnogo što živi dug život i molim Allaha azzawajal da mu dade dug život. A ima još drugo ovje značene, Muammer, koji on obrađuje i radi i pravi, znači tija ima značene, znači tija mu je njegovo značenje. A bi se vrati isto Kur'anu, ipak je, znači ja ne bih gomenav kad bi bivka nego, jer se ovo obje dve, dobro je, dug život i drugovo obrađuje, znači evo se ga razsrtuje emisija družene, kontaktirane i tako dalje. E bi se vratif inšallah bi se vratif i Kur'anu, kašo veli Allah subhanahu wa ta'ala, kašo smo zborili za Kur'an, jer mi smo imali isto i predavanje za Kur'an i ne bi se vraćav toliko, ali bi se vratif samo jedan ajet, da bi ukažav na togo ajet, jer Muhammed sallallahu alihi wasallam kad bi učiv Kur'an, onda bi mu se treslo veli glas, bi zaželov Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kao i Omer radijallahu anhu što rekov, ako ne možete da želate od Kur'an, onda se prajte ko da želate kako čitate Kur'an. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, zajenu asvatkom bil Kur'an, olepšajte svoje glaso i veli su Kur'an. Veli Allah subhanahu wa ta'ala, kao što smo zborili, znači da li ima ključoj za otvaranje naše prsa, znači Allah subhanahu wa ta'ala veli afala yatadabbaruna al-Qur'ana ma ala qulubihim aqfaluha, zar veli ne razmišljaju o Kur'anu ili na njihova na njihova srca su katanci postavljeni, znači ne tija jedan katanec, već mnogo katanci. I bi se vratio još nešto da podsjetim slušaoci da grijesi se uzrok za svake patnje i uzrok da naše, da naše srce se zatvori, da mi je ne razmišljame od Kur'an. Jer i svaki grijeh, znači vidimo od istorije, ako se vratime, jer me podstreknav isto Muammar, me podstreknav da, da zborim, ka napomnav Allahov govor, ke veli feman a'rade an zikri, koji se osrani od, Allaho, od Allahov zikr, od spominjane Allaha azza wa jel, fa inna lahu ma'išatan danka, i tijan je znak da naš život, ako se trneme od Allahova knjiga, će postane votmina i će postane togova život vo goleme patnje i vo goleme iskušenja kao danes ka što sme. Znači, što je tija, bi rekao, bi postavio nekoliko pitanja, znači što je tija što izvadilo naše, naše pra, našeg Adema i Ava od dženet. Znači, naše dvajca, dvajca roditelji od dženet. Što je tija što ne izvadilo, što Allah subhanahu wa ta'ala ni pratif iskušenje koji da ne izvede iz dženeta, znači iz kuće večne, na kuće prolazne, na ovogu adunjaluk. Što je tija Allah subhanahu wa ta'ala što kazniv Iblisa alaih salatu wa salam, pa go proterav od milosti Allahova azza wa jel. Što je tija što potopiv Allah subhanahu wa ta'ala Fir'auna i njegova vojska, zbog koji uzrok Allah subhanahu wa ta'ala uništiv narod Ada, zbog koje greha Allah subhanahu wa ta'ala uništiv narod Luta, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala uništiv narod Šuajba, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala uništiv Karuna, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala Benu Israil je kaznil 40 godine da šeta je po ovogu adunaluk da ne zna ni kje ide ni šo ide. Zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala deneska živime vo šuma koje jak slabo go jade. Zbog čega živime vo ovija iskušenja Allah subhanahu wa ta'ala koje nije dav. A ti je odgovor vo Allahova knjiga koje nije sme ga zapostavila Allahova knjiga i zatija stalno treba da se vraćame Allahovoj knjizi, jer Allah subhanahu wa ta'ala li veli femeni teba hudaje fela yadillu wala yashka, koji će slijedi Allahova uputa neće bide, znači la yadillu, neće bide vo, vo stran putica ostaje, wala yashka, i neće živi teškim životom. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala nadalje فَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ, zaista to koji će se osranio spominjane Allaha Azza wa Jalla, znači od njegova knjiga, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, zaista će živjeti teškim životom, a mi smo svjedoci da deneska živime teškim životom, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, ali ne se završava ovdje, veli فَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, koji će se osraniti od spominjane Allaha azza wa jalla ili od Allahova knjiga, zaista će teškim životom živjeti. فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, pa će Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti njega slijepim, pa će reći on, ja rabbi lima hašerteni a'ma, o moj gospodar, zbog čega si me proživio slijepim? Allah subhanahu wa ta'ala će mu odgovara, veli, كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, zaista su ti naši ajeti pristizali, fenesiteha, a ti se pravi da ga zabrajiš, fek je delike li jeume tunsa, a ti deneska će bide zabrajen. Da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da bide me zabrajen na kiametski den, na den koga sve poslanici će vikaj nefsi nefsi, da, da spasim samog sebe, da spasim samog sebe, osim Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, da tvoje, tvoja mati, tvoj otac će ti reći idi od mene podaleko bidi. Idi od mene podaleko bidi. Ali Muhammed sallallahu alihi wasallam, koji on će bide pod arš prestolja Allahovo panat na sežda, i zatim on će traži od Allaha azza wa jal, ummeti, ummeti, moj ummet, moj ummet, a njegov ummet, kad bi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam na Isra i Mi'raj mu rekao Džibril, zaista tvoj ummet će ostaj Kur'an, pa rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam i počinam da žela Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa rekao, zar moj ummet ne čečita Kur'an? Mu rekao Džibril, tvoj ummet ne čečita Kur'an, molim Allaha azza wa jal da ne naučini od tija. Tu je Momer, tu je Kaj Idris, tu jesme svi. Poštovani slušalci, uvažene efendije, cenjeni dajije, ja bi bio poselamiv i bi privev kraj, jer što poveće se družime, poveće i slušalci se aktivira. Ima neke dve, tri pitanja, ali ti ja ću ga ostaviti za druga prilika. Da podsjetim Idrizovića na ove nabrojene reči koje je nabroji malo pre. Ako Bog da ovo naša naredna emisija, tu je nešto čega praša me i podstrehnav dosta stvari koje može da se druži su jedno njegov reč, kada je veli primjer zašto se kazne po naroda, zašto živime loše, onda tu je kada ima je potpitana i ako Bog da posuneti Kur'an će dobije me odgovori. Hođene Idris Efendija, prilika imame svega da našački rečeno je razbrano, učini me dova, nakon dova da se posirami me. Muamer svega znam, sad kada mu se otvori vrata, tu je kada ne se isključuje, mora da ne suspa. Muamer, as ti? Tu je, inšallah. Svega, poštovani cenjeni slušalci, evo prilika imame svi, svi što smo bili zajedno, što smo družili, evo, hajrli emisija ova, svi, da minuje me na ova učinjena dova koja će ga prouči naš redovni gost i urednik emisije Idris Idrizović, pa prilika imame, Bojro. Pa inšallah, evo, bi zamali naš slušalci, možda se sme svega vo zadnja trećina noći, i bi zamolio svega inšala da digne me ruke, jer neko i da ne misli ove da je novotarija, jer vallahi Boži poslanik sallallahu alihi wasallam digav ruke kaučiv dova, i inšala molim Allaha azza wa jal da ove dove ni se usliše moleći Allaha azza wa jal da ne uputi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, njemu pripada sva hvala, on je taj koji prašta, on je taj koji prima teube, on je taj jedini koji nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal, donosim salavate na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. O naš gospodaru, primi naše dove. Rabbena taqabbal minna, o gospodaru, primi nas. O Allahu azza wa jal, bidi zadovoljen su nas. O Allahu azza wa jal, bidi onoga koji čuje naše dove i je prima. O Allahu azza wa jal, oprosti nam. O Allahu azza wa jal, oprosti svim našim slušalcem koji slušaju deneska i aminuje na ova dova. O Allahu azza wa jal, podari risk svakom slušalcu što sluša ove dove. O Allahu azza wa jal, te moli me skrušeno i traži me od tebe. O Allahu azza wa jal, da ne iskušaš svoj iskušenja koje ne može me da ga izdrži me. O Allahu azza wa jal, te moli me da ne podariš džennet. O Allahu azza wa jal, te molim da naše zadnje reči bidat od dunjaluk la ilaha illallah Muhammedan Rasulullah. O Allahu azza wa jal, daj da ne bide Kur'an uputa za nas na dunjaluk. O Allahu azza wa jal, daj da bide Kur'an svjetlo na dunjaluk prije ahireta. O Allahu azza wa jal, te molim kao roboj što se pokorne samo tebi. O Allahu azza wa jal, podaj nam da vo Kur'an ni bide nur i vo Kur'an, i vo kabur ni bide nur Kur'an. Molim Allaha azza wa jal da ni bide kabur postelja dženecka, ne postelja džehennemska. Molim Allaha azza wa jal da vo kabur ne štiti Kur'an od pitanja meleka. Molim Allaha Azza wa Jal na kijametski den da ilazeme pred Allaha Azza wa Jal, a mi je čiste. Molim Allaha Azza wa Jal da ne učini vodružina Muhammada sallallahu alaihi wa sallam so njegova ashabi. Molim Allaha Azza wa Jal da naše srce samo saka Allaha Azza wa Jal. Molim Allaha Azza wa Jal da videme od tija ljudi što stalno spominje Allaha Azza wa Jal. Molim Allaha Azza wa Jal da učvrsti nas, naše familije, naše djece na put pravde, put istine. Molim Allaha Azza wa Jal naše žene da uputi na Kur'an i na sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha Azza wa Jal da sačuva nas. Molim Allaha Azza wa Jal da sačuva naše žene, naše majke, naše roditelji. Molim Allaha Azza wa Jal tija što preselile na ahiret da im podari džennet. Molim Allaha Azza wa Jal tija što preselile na ahiret da im podari firdaus. Molim Allaha Azza wa Jal da im oprosti svaki grijeh. Molim Allaha Azza wa Jal da ga učini od stanovnike dženneta. Molim Allaha Azza wa Jal da ne učini nas od stanovnike dženneta. Molim Allaha Azza wa Jal da ni dade da bideme, da radime radnje koje će ne uvedet vo džennet. Molim Allaha Azza wa Jal da na kijametski den, da što ovde što smo se sobrali okolo ovog radio, da inša Allah se sobereme ispod Allahova hlad, na togu den koga neće ima nikako hlad osim Allahova hlad. Molim Allaha Azza wa Jal da pijeme od haud Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam voda od koga posle neće osjećame nikakav žeg. Molim Allaha Azza wa Jal da ne otvori vrate bereketa na dunjalu. Molim Allaha Azza wa Jal da ne učini od tija što udjeluje na Allahovom putu. Molim Allaha Azza wa Jal da olakša svakom onomu ako je iskušan, koji je iskušan so žeć ili so glad. Molim o Allahu Azza wa Jal, te molime da napojiš svakogo žednogo. O Allahu Azza wa Jal, te molime da nahraniš svakogo togo što mu trebe hrana. O Allahu Azza wa Jal, otloni od mu'mini sve iskušenja. Molim Allaha Azza wa Jal da ti dadeš pobjeda da muslimani bilo kjede da bidet, da pobedi glavna riječ La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa salatu wa salamu, i donesimo salavate na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma La ilaha illa ant astagfiruke wa tubu ilaih. Poštovani slušalci, sašao trud našeg gosta i aktivnost ekipe Radio Bambus, ako ne znam je da proučim je arapski, zar ne može me vaki da se obratim dragom Allahu na način koji se obrativ naš Efendija Idrizović kroz molbe i upućena dova. Uvažene Efendije i poštovani slušalci, pored za kraj, znači posle dova, nema ništa drugo osim da se posilamime i nakon toga da uvažime obećane da ispunime našem slušalcu i naše daje da posilamime. Tu je niste navezao Badvajca, i Idris i Muamer. Da, tu je smičalo. Da, znam da stoje, ja zatim sam zatrajao da se posilamime jedne su drugi i su za naši slušalci. Nakon toga da privedeme kraj, da čujete divna ilahija, upravo najtužnija ilahija. Tako nosi naslov, a značajne vi je poći znate, ne znam da li je tužna, ta što se potrudim, ono koja emisija druga da čujem i prevod. Koristim je prilika da posilamime naši slušalci i Idrizović i Muamer, ukratko da se posilamime i posle ovakva, posle upućena dova ne bi trebalo niti uopšte, niti da komentariše me, nego amin i selam. Idrizović. Evo, selam alaikum, znači bi iskoristio prilika da selamim sve slušalci, da selamim našeg učenika, moleći Allaha Azza wa Jal da mu podari znanje. Molim Allaha Azza wa Jal inša Allah da ne uputi na put pravde i put istine, i bi iskoristio prilika da selamim svi što slušaju naša emisija. Znači, ako smo rekli istina, ti je od Allaha Azza wa Jal, a ako smo grešili, ti je samo od šeitana. znači bi iskoristio prilika da selamim prvo vas u studio koji vodite ove emisije, koje saburite na put pravde, put istine, i moleći Allaha azza wa dželle da ga učvrsti na put pravde istine, i bi veselamim islamskim selamom, selamom stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Momer, pošto posebne selam imaš upućene od našeg Edizovića, da čujem od tebe. Pa, na mene ništa ne ostane nego da zahvalim Allahu Azza wa Jalla na svaku blagodat, na blagodat šeha, Allah Azza wa Jalla da nagradi njegovu njegovu porodicu sa džennetul firdaus, amin ya rabbal alamin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi ukabuli naše dove, a zaista ona Allah Azza wa Jalla ukabuluje dove od robovi svoje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani slušatelji, uvaženi gosti, cena na redakciju, ti je bilo sve od današnja naša navečerna emisija islamske teme, prvi dio i drugi dio. Znači, još jedno za kraj bi sad kao da posjetim naš slušalci, tri puta nedeljno imame emisije islamske teme, sve družime vo navečerne emisije, ponedeljak u redu je Muamer Liko, sreda magistar islamskog prava Munafis Hođa, subota Idrizović. Oni se za svega aktivne i ne termini se toga, a imate prilika da čujete da jene među druge se družet, da jene se pomažet, vidite i same, čujete i same, ako malo pre, ako se sećate dobro, Muamer Liko nastavi da zbori, uvaženi efendija Idrizović saslušav, te dodav još nešto, tako da upotpunujete naša emisija i naše družene. Za ova prilika bi sakav da poselamim se vi, vas koji ste bile zajedno sa vas, da ve Allah nagradi za odvojeno vreme i naše daje da Allah nagradi, da im otvori srca, da im otvori hrabrost, da se druže što više su nas, da ne gledaje na sat, i poruka im je od mene, jer sat, svakoj sekund družene u ime Allaha, ide me tamo kada je uvaženi efendija proučiv dova, da nas pročekaje melec Jakubog da tamo, da se družime vo društvo skupina poslanika i da ne bi sam predavao fjasija ders možem nekoga pojak da vidim od njih, jer sam sobrao po svi znane, da ve Allah nagradi i selam, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, od emisija, a se ga ide Ilahija, odbil ga i Pačolda od našeg slušalca od daleka Italija, koji koristi prilika, kao što ste go čuli, su radost, otvoreno srce da poselam i naše daje, i sve nas ovde u studiju, kao i sve slušalci posle ova Ilahija, mi je privedujeme kompletno kraj družene emisije islamske teme za današnje prilike. Ilahi, إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني od Šar planina, moja je glas od selo Restelica. Ova Ilahija je selam našem dajem, selam od Bilgaj Pačolda, aktivnog slušaoca, najtužnija Ilahija, za najvesela i naraspoložena emisija i društva. Kroz naše emisije, srze na oči, otvorene srca. عفوكَ إن عفوا يدرزوا في زبوري سواكو ناسلوشا سرطي دو أطوري موامر كاوشي سواكو إما ميرك بويمي سيادة ستريكوشي برايا Munafijska zbori, svaku slušalc, za poslanika, srce mu gori. Voditelj emisija ka vodi, svakoj veli, inšala, Allah od pritisak da go oslobodi. Ton majstor, programika sprema, svako je slušao tre oči da ne zadrema. Vodite Norodin, nešto kad će zauči, on ima želja svako da posluša i da ne se muči. لشر الناس إن لم تعف عن Naše emisije i daje hrabrost svake da daje, ali i slušalci ponekoga da ražele. Poštovani slušalci, ti je bilo sve u današnje naše navečerne emisije. Hvala što ste bili zajedno sa nas kroz današnje naše navečerne emisije. Uvaženi Efendija Idris Idrizović, meštanin sela Reselice, pomoćni slušalci, ukratko gost Muamer Liko, voditelj emisije Nesim Hođa, pomoćni voditelj Nurudin Šuplja, tonska realizacija Mersid Batali. Assalamu alaikum, wa rahmatullah, i dobro je kad sve doslušani. Nakon završetak naše emisije, nastavljamo druženje. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإباء موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم